إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لو إن شاء الله تتعنز حديث يكون من موجة دانيا ملانغو وشروط الصلاة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. حديثي امبوكيو أنا Abu Sa'id radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha jaa, pindi atakapokuja ahadukum, mmoja wenyu, almasjida, msikitini, kwa lengo la kuswali, na akawa amevaa khufaini, amekuja kuswali na amevaa khufaini, ani zile soksi ambazo wanza ngozi, na akawa ametembea nazo kutoka alipotoka mpaka hapo kufika msikitini, alikuwa ametembea na hizo kufeni bila hata kuvaa viatu. Anasema falyandhur, basi ni angalie ikiwa amevaa kufeni ama alikuwa amevaa viatu vya kawaida, kwa sababu pia inaruhusiwa kuswali na viatu. Fa iraa fi na alayhi adha, akiwa ataona kwenye hizo kufaini chochote ambacho ni uchafu, ama akaona kwenye viatu vyake uchafu, na hapa uchafu ambao unakusudiwa ni chochote ambacho hani hakipendezi, ingawa asli ya al-adha inakuja mara nyingi kwa maana ya maneno mabaya. Maneno mabaya ndo asli adha. Allah anasema la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Yani man ni mtu kuanza kumsemanga mwenzake, wal adha na kumwambia maneno mabaya, eti kwa kule umemsaidia sasa unaanza kumwambia maneno kama hayo. Asli ya adha ni maneno mabaya. Lakini hapa imetumika kwa maana ya uchafu wote ambao ani unaweza kumuudhi mtu. Mtu akiona ule uchafu. Na hapa inakusudia uchafu ambao si najisi lakini maudhi. Mfano ikawa mtu ameona kwenye viatu vyake uchafu kama matope, ama akaona kwenye viatu vyake uchafu kama vitu kamasi hivi, mate, kozi, sasa vitu kama hivyo ambavyo ani vinakarihisha. Akasema Mtume au kadharan, ama akaona kwenye viatu vyake najisi. Kadhar hasa ndio uchafu ambao utapata kuwa unakusudiwa hapa, manake ni ule uchafu ambao ni najisi. Akiona hivyo, basi amtuma akasema kuwa fali ya msahu, ni apanguse kile kiatu kwa chini na mchanga, ani afute kiatu chake. Vile umevaa hivyo hivyo hakuna haja kuvua, unavuta hivi chini unapangusa ili ule mchanga wa chini ufute ule uchafu, uondoe. Ukishakisha kuwa ule uchafu ushaondoka na ule mchanga ambao umefuta nao, wali yusalli fihima, na aswali akiwa amevaa hivyo viatu viwili, ama kama ni hizo khufaini pia amevaa hizo khufaini, haina shida. Kwa hivyo hadithi hii kwanza kabisa ina ruhusu mtu kuswali na viatu. Hadithi hii kwanza kabisa, faida ambayo tunapata ndani ni kuwa inaruhusiwa Muislamu anaposwali aswali na viatu vyake, ikiwa hamna matatizo. Matatizo ambayo tunakusudia ni kama vile siku hizi misikitini tuna makapeti, mikeka, mabusati haya ambayo tukiruhusu kuwa watu waingie hapa na viatu yataribika kwa muda mfupi. Sasa ndio sababu kwa kule kuhifadhi naam hizi kapeti hizi, ndio sababu sasa tunasema bora zaidi ni tusiswali na viatu ambavyo tunatembelea huko nje, labda soksi au miguu kavu. Hiyo ni kwa sababu ya nini? Ya maslahi ambayo tunaona ya kuwa vitaribu hivi vitu ambavyo tunavitumia. Lakini ikiwa mtu ataswali mahala ambapo hakuna busati ambayo anaweza kayaribu kwa viatu vyake, kama vile siku ya Idi, ikawa labda ni mahala ambapo unaswali na hakuna tamkeka labda, kwa hivyo utasimama tu na viatu vyako. Ama ikawa tunaswalia janaza, kama vile ni sunna janaza liswaliwe nje ya msikiti, sasa pale penye tunaswalia ikawa hakuna mkeko wala chochote, sasa hakuna haja mtu kuvua viatu, unavaa viatu vyako vile vile ambavyo unavaa kawaida, kisha unasimama pale kwenye safu na mwenzako pia amesimama kwa safu na viatu vyake, alafu mnafunga swala, mnaswali hadi mwisho, kisha mnaondoka moja kwa moja mkienda kuzika. Kwa hivyo almuhimu, hadithi yaonesha kuwa ni ruhusa kwa Muislamu kuswali na viatu, swala yoyote, iwe ni ya faradhi, iwe ni ya sunna, iwe ni ya janaza, iwe ni ipi yoyote. Jambo la pili, ni kuwa twakatazwa kuingia na viatu msikitini ikiwa vile viatu vina uchafu wa aina yote. Vina uchafu wa aina yote. Kwa hivyo hata ule uchafu ikiwa si najisi, lakini bora ni uchafu, ni bora zaidi usiingie navyo. Hakikisha kuwa umeondoa ule uchafu kwenye viatu ili ukiingia navyo viwe ni visafi kabisa. Jambo la tatu ni kuwa hapa Mtume anatufundisha, je, viatu vinapokuwa na uchafu, kule kuondoa ule uchafu unaondoa kwa kutumia nini? Kwa Mtume akatufundisha kuwa si kuwa ni lazima mtu aoshe kwa maji vile viatu, bali ni kupangusa tu kwa chini kwa mchanga, na kisha ule uchafu ukishaondoka itakuwa ndio basi, yatosha hivyo. Na ni kwa sababu kwa mara nyingi viatu hutengenezwa na ngozi, na kitu chochote ambacho ni cha ngozi ukitumia mara nyingi maji kukiosha, huwa yale maji yanaharibu ile ngozi. Sasa ndio sababu ikoonekana kuwa ni bora zaidi mtu atosheke kwa mchanga tu, na ule mchanga ukishapangusa na kuonesha kuwa kumetakasika pale hakuna uchafu, basi maswali nao. Hii ni bora zaidi. Jambo lingine ambalo pia ingawa limejificha lakini latakiwa tulielewe pia katika hadithi hii, ni kuwa hadithi hii yazungumzia kuhusu kuheshimu msikiti, kwa sababu mahala popote ambapo ni pa heshima huwa mtu hafai kuingia na uchafu mahala pale. Kwa hivyo hivyo pia msikiti ni mahala ambapo ni patukufu na panaheshimika, na kwa hivyo yatakiwa kabla mtu kuingia ahakikishe kuwa hana chochote ambacho ni uchafu anakipeleka msikitini, kiwe kwenye viatu vyake ama mahali pengine popote. Kwa hivyo hilo ni muhimu sana, kwa kuwa msikiti tuheshimu, na kisha pia tudumishe usafi wa msikiti. Ile heshima ili tusingize uchafu ndani, na pia tuhakishe kuwa usafi na wa msikiti unadumishwa, na wala tusisababishe ule usafi kupungua ama kwa sisi tumesababisha uchafu ndani, kwa uchafu wa aina yote, hata kama si najisi, muhimu ni uchafu. Tusisapeleke uchafu msikitini. Hiyo ni moja katika nini, katika njia za kuonesha heshima na msikiti. Naam, hadithi hiyo nadhani itakuwa imeshaeleweka, na haya ambayo tumeyasema ndio faida muhimu ambazo zapatikana ndani ya hiyo hadithi. Hadithi ya 12. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha wati'a ahadukum al-adha, akikanyaga mmoja wenu uchafu, bihufaihi, kwa hufu zake mbili. Na hufu ni zile soksi ambazo ni za ngozi, ambazo huwa zatumika wakati mwingine pia kama viatu. Sasa ushakanyaga uchafu na hizo hufaini, ufanyaje? Mtume anasema fatuhuruhuma at-turab, kutahirika kwake hizo hufaini ambazo tayari ushakanyaga uchafu ni kwa mchanga. Kama tulivyosema kwa hadithi iliyopita hivi punde, ni kuwa unapangusa hivi kwa mchanga, na kisha ule uchafu kishaondoka, ndio basi natumia hizo hufaini kuswali na bila wasiwasi yote. Kharaja wa Abu Daud wa sahahahu Ibn Hibban. Kwa hapa al-adha imekuja kwa maana najisi pia, ingawa mwanzo tumesema asili ya hii kalima adha natumika kwa maneno mabaya, lakini pia licha kuwa imekuja kwa maana najisi, pia inakusanya hata uchafu ambao si najisi ndani. Uchafu ambao si najisi ndani. Lakini sasa tujiulize, kwa nini hapa katika hii hadithi hii adha tumetafsiri kwa maana najisi? Ni kwa sababu ya hii kalima ambayo imefuatia mtume ametumia. Amesema ya kuwa idha wati'a ahadukum al-adha, akanyaga mmoja wenu uchafu, asili uchafu ambao umetajwa kwa jina la adha tukatafsiri kuwa manake najisi. Kwa nini? Mtume akasema bihufaihi, kwa viatu vyake hivyo ambazo ni hufaini. Hasa hii kalima fatuhuruhuma linafanya paka tutafsiri adha kwa kuwa nini, ni najisi. Kwa nini? Kwa sababu mtume anamaanisha kwa huu uchafu kutwahirika kwake, na kitu ambacho si najisi huwa si lazima kukitwahirisha. Kwa hivyo maana kuwa kwa sababu najisi ndio sasa kinatwahirishwa, kwa sababu tohara hutumika kwa kitu ambacho ni nini, kwa kitu ama kwa mahali ambapo kuna najisi, ndio sasa pale inakuwa inatwahirisha pale. Naelewa? Hiyo ndio sababu tukatafsiri adha hapa maana yake nini, ni najisi. Lakini asli ya adha ni nini? Ni maneno mabaya, na maneno ambayo yanaudhi, na pia adha inatumika kwa uchafu, lakini wote uchafu wote, uwe uchafu ile ni najisi ama si najisi. Lakini kwa hapa ni bora zaidi kutafsiri adha kwa maana najisi, kwa sababu hiyo nini, hiyo kalima ya kuwa fatuhuruhma anikutwahirika kwake, kwa kumaanisha kuwa hivyo viatu tayari visha najisika kwa huo uchafu ambao ni najisi. Hapa pia katika hadithi tunaelewa kile kile ambacho tumeelewa katika hadithi ya kwanza, ya kuwa ikiwa kiatu ama hufu kimenajisika kwa najisi yoyote, basi kule kutahirika kwake ni kwa kutumia mchanga kisha na kusugua. Unasugua kile kiatu chini ama ile hufu chini kwa mchanga, alafu basi kisha ondoka ule uchafu kwa mchanga, inakuwa tayari. Naam, wala si lazima kutumia maji. Na hii yanaonyesha uwepesi wa Uislamu, kwa sababu tungeambiwa kwa tutumie maji kama nilivyosema hapo awali, ni kuwa ingekuwa vile viatu vinaharibika kwa haraka, kama nilivyosema viatu vilivyotengenezwa na ngozi ukitumia maji kila wakati kuosha, kwa sababu basi mwishowe vinaharibika haraka. Naelewa? Lakini kwa mchanga inakuwa ni wepesi na hamna shoti. Asili ya najisi, asili ya najisi ndani ya Uislamu ni kuwa ikikuwa mahala na Muislamu anataka kutumia mahala pale kwa kuswali, ama ile najisi imeingia kwa nguo ama kwa mwili, asili ya najisi ni kuwa huondolewa kutumia maji. Lakini Mtume ashawahi kusema kwa kuwa najisi inaweza kuondolewa kwa kutumia ambacho si maji karibu mara tatu hivi ama mara nne. Mara kwanza ni hapa kwa yule ambaye amevaa viatu, kisha vile viatu vikawa vimepata najisi, kwa hivyo ile najisi inaondoka kwa kutumia mchanga tu, unasugua chini hivi, alafu inakuwa tayari ile najisi ikishaondoka, kile kiatu kishatahirika. Sehemu ya pili, pia Mtume aliruhusu pia mtu kutumia mchanga kwa kutahirisha nguo ambayo imepata najisi, lakini ni nguo ya mwanamke. Naelewa Mtume alipozungumzia kuwa vazi la Muislamu mwanamume inatakiwa liwe ni susaq, na asema kosa likishuka chini lakini lisipate kongo mbili. Hasa Umsalama akauliza kuwa itakuwaje kuhusu wanawake, Mtume akasema basi wazidishe nam shibri. Akasema bado itakuwa wakitembea miguu zinaonekana, basi Mtume akasema wazidishe dhiraa. Asa alhamdulillah. Kwa hivyo ina maana kuwa mwanamke nguo yake akiwa tazidisha mahali ambapo mwanamme nguo inafika, ambapo ni juu ya kongo mbili, kisha azidishe dhiraa, ina maana kuwa ile nguo itakuwa inavuta chini akitembea. Asa Mtume akaeleza kuwa licha kuwa inavuta chini, ikiwa itapita mahala ambapo kuna najisi, ile nguo ikagusa najisi, basi akipita mahala ambapo ni tahara, ikivuta chini, ikawa ile najisi sasa imejivuta chini kwa mchanga ambao ni tahara, huwa imeshatahirika. Kwa hiyo hata mwanamke akija msikitini na ile nguo, anatumia kama nguo ya kuswali, wala hana wasiwasi kwa nipita mahala na pale mahala labda kulikuwa kuna najisi, hamna shida, maadamu alipita mahala pale kukawa kuna najisi, na kisha pia akaendelea kutembea na akapita mahala ambapo kulikuwa kuna mchanga ambao ni tahara, basi ule mchanga huwa tayari umeshaondoa ile najisi. Naam, jambo lingine pia Mtume alisema tuweza kutumia udongo ama mawe katika kujitahirisha na najisi wakati wa kukidhi haja. Elewa ni kuwa mtu ima achanganye mawe na maji kama walivyosifiwa watu wa Quba, Allah aliposema fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ikawa sababu ya hiyo aya, walipoulizwa watu wa Quba mnafanyaje mpaka mkasifiwa kuwa mnapenda kujitahirisha, wakasema huwa sisi tunapokidhi haja tutumia mawe na kisha baadaye tunamalizia na maji. Lakini hata ukitosheka na mawe peke yake bila maji, yatosha kwa yule ambaye hatopata maji. Yale mawe yanatosha kwa nini? Yanamtahirisha mtu akiwa amekidhi haja, hasa haja ndogo, hasa haja ndogo. Kwa una maana kuwa hivi vitu vitatu tunaona kuwa Mtume ameruhusu kutumia nini? Kutumia mchanga. Ingawa kitu kingine ambacho pia hutumika mchanga lakini pamoja na maji ni ikiwa mbwa amelamba chombo cha mmoja wetu, Mtume akasema basi ni aoshe hicho chombo kwa kutumia mchanga, ima mwanzo ama mwisho. Maanisha kuwa mchanga pia hapo watumika kama chombo cha kusafisha kile chombo ambacho kimelambwa na nini, na mbwa. Kwa hivyo hii ni kuonesha kuwa sisi katika Uislamu pia katika kule kutoa najisi ama uchafu mahala, pia huwa tunatumia mchanga kisheria kama vile pia tutumia maji na inakubalika. Hadithi ya 13. Wa an Muawiyata ibn al-Hakam radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna hadhihi salata, hakika hii sala, la yasluhu fiha shay'un min kalami nnas, haifai kabisa ndani yake chochote katika maneno ya watu. Yani kuwa mtu akiwa na swala hafai kabisa ndani ya swala aongee maneno ambayo ni maneno ya watu. Na hapa maneno ya watu anakusudia kuwa ni maneno ambayo hayana alaka, yani uhusiano na ile swala. Ndio maana ya maneno ya watu, maanake kama kuongelesha mwenzako, hiyo ndio maana yake. Haifai kabisa kuwa muongeleshane. Innama huwa at-tasbihu, hakika hii swala imefungamanishwa kwa kuwa kinachopatikana ndani kinatakiwa kiwe ni tasbih, kumsabih Allah, kusema subhanallah, wa takbir, na kumtukuza Allah, kusema Allahu akbar, wa qira'atu al-Qur'an, na kusoma Qur'an. Na hapa kwa jumla mtume ametaja hapa baadhi ya vitu, lakini si eti hivi ndio vitu peke yake, isipokuwa ametaja baadhi ya vitu ambavyo ani katika sheria, sheria imekuja kuwa ndio vitu vifanyike ndani ya swala. Lakini hapa tunaona kuwa ametaja tasbih na takbir na qira'atul Qur'an, lakini kuna vingine ambavyo pia hufanyika ndani ya swala mbali na hivi, kama tahmid, kusema alhamdulillah pia inaruhusiwa, na pia kama kuomba dua ndani ya swala, pia naomba dua pia inaruhusiwa, ambayo itakuwa imezidi katika hivi ambayo tumesema. Naam, na pia kusema sami Allahu liman hamida pia unasema, ambayo haikutajwa hapa pia. Na pia kama kusema asalamu alaykum pia unasema, ambayo haikutajwa hapa, na mambo mengi tu ambayo sisi tunajua kuwa ya kuna swala ambayo haikutajwa hapa, kwa pia inaingia. Bora tu yawe yamethibitishwa na sheria, lakini ikiwa ni maneno ambayo hayakuthibitishwa na sheria kuwa yafanyike na swala, ya kwa maneno ya watu kando ambayo hayahusiki na swala, hayo hayafai kabisa yapatikane na swala. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Hadithi hii ina sababu lurud, ndio hadithi ikiwa mtume amesema, na amesema kwa kuwa kulikuwa kuna sababu imetokea, ndio akasema hiyo hadithi. Hiyo sababu huitwa sababu urudi alhadithi, kama vile ikiwa aya imeshuka na ilikuwa kuna sababu ndio aya ikashuka, inaitwa sababu nuzulil aya. Lakini sasa si kila aya ina sababu nuzul, kama vile pia si kila hadithi ina sababu alurud. Ndio ili mtu asije akawa anasema na mbona hizi zingine atuambie sababu yake, la. Yaani kuna wakati mtume anaweza kaongea jambo kwa kuwa kumetokea jambo, na kuna wakati mtume alikuwa anaongea maneno yakawa ni hadithi, lakini ikawa ni mafundisho tu, ikawa anaongea kwa njia nini ya kuwafundisha na kuwaelimisha wale maswahaba, bila ya kuwa labda kuna chochote kimetokea. Naelewa? Sasa ndio sababu utapata hadithi nyingi hazina sababu urud, kama vile pia aya nyingi hazina sababu nuzul. Kwa hivyo ukitafuta zile aya ambazo zina sababu nuzul ni chache kuliko zile aya ambazo zina sababu nuzul, kwa sababu aya nyingi zimekuja kwa sababu ya kutufundisha Uislamu na kutuelimisha. Na kuelimisha mtu huwa si lazima kutokee jambo ndio muelimishe. Naelewa? Ani ni kumwilimisha tu, isipokuwa katika kule kumwilimisha ikiwa kunatokea jambo, sasa lile jambo itabidi hasa ailimishe kwa sababu ya kuwa ni dharura alijue, kwa sababu la juzu taakhirul bayan an waqtil haja, kwa sababu limetokea basi haifai kuchelewesha kumbainishia hilo ambalo limetokea ule wakati ambao anahitajia. Lakini ikiwa hakujatokea chochote, haina maana kwa sababu mtu asilimishwe. Basi ndio sababu utapata kuwa aya zilikuwa zikiteremka hata bila sababu yote abon nuzul. Na hivyo pia mtume alikuwa akiwaelimisha maswahaba kwa maneno yake ambayo ni hadithi hata bila sababu yote. Ama kwa hii hadithi ambayo tumesoma sasa ina sababu yake. Na sababu yake ni sahaba anaitwa Muawiya ibn al-Hakam. Sahaba anaitwa Muawiya ibn al-Hakam, si Muawiya bin Abi Sufyan. Huyu sahaba ambaye ni Muawiya ibn al-Hakam, yeye alislimu. Na alipokuwa bado ni mgeni katika Uislamu, kwa hivyo hajaelewa mambo mengi ikiwemo swala. Akaingia kwenye swala, akaanza kuswali na wenzake. Na Mtume alikuwa ni imamu. Hasa alipokuwa kwenye swala, mmoja katika maswahaba ndani ya swala akachemua. Akachemua. Na mwanasema akapiga chafya. Na kawaida sisi tumefundishwa ya kuwa anayechemua anatakiwa aseme alhamdulillah. Na kisha yule mwenzake akisikia umesema alhamdulillah akuambie kuwa yarhamukallah. Na kisha baadaye umjibu ya kuwa yahdikallah au yahdikumullah ikiwa ni wengi. Wa yuslih balakum. Sasa huyu aliposikia mwenzake amechemua shammatahu. Yaani maana yake ni kuwa alimwambia yarhamukallah. Na hapo tayari ashaongea na mwenzake. Kwa sababu ya nini? Ya ile kafu ambayo ni kafu al-khitab, ile kuonesha kwa saa anaongelesha mwenzake ya kuwa Allah kurehemu. Hasa aliposema hivyo, wenzake wakaanza kumuonesha kuwa usiongee na swala. Lakini sasa wakawa naelewa kuwa ni makosa kuongea. Sasa wakaanza kumuonesha kwa ishara. Asiye hagundua kwa kana kwamba ani watu namwambia kuwa usifanye hivyo. Lakini ani ima kwa macho ama kwa mkumkonyeza ama kwa jambo lingine lote ambalo ani ataelewa ya kuwa anaofanya si sawa. Lakini sawa kawa hawezi kuongea kama alivyoongea, kwa sababu kosa halirekebishi kosa. Yeye ameongea na amekosea. Tena wale pia waongee wamrekebishe kwa kuongea. Itakuwa sawa makosa mawili hayo. Lakini sawa wale wakawa wanamrekebisha kwa njia nyingine ambayo si ya kuongea. Na hii inaruhusiwa. Ndani ya swala ukiona mtu amekosea na unaweza kumrekebisha kwa kitendo, unamrekebisha. Kama ilivyotokea wakati mwingine mtu alikuwa na swali sababu fulani, akaja akasimama upande wa kushoto kwake. Mtume akamshika na akampeleka mpaka upande wa kulia. Kwa sababu amemrekebisha kwa kitendo. Ambapo lao kama ingekuwa inaruhusiwa kuongea, angemrekebisha tu kwa maneno ya kuwa hebu njoo upande wa kulia. Lakini sasa kwa vile maneno hayaruhusiwi, hasa ikabidi asongee, amrekebishe kwa kitendo. Hasa ndio ina maana kuwa hata ukiwa na swali na mtoto mdogo na kuona kuwa anacheza, unaruhusiwa kumnyamazisha kwa vitendo. Unaweza ukamchuna kidogo. Akajua okay, kumbe ani hapa nafanya kosa, kwa hivyo nyamaze. Ama ukamshika mkono hivi yani ukamtingisha kidogo hivi. Akaelewa kuwa kama ni mtu ambaye ana akili sasa, atelewa kuwa okay, kumbe naambiwa kuwa nitulie kama anacheza cheza. Hasa inaruhusiwa hiyo. Elewa, ama umemwona kuwa labda alikuwa ashaanza kutembea kena mbele, ukamregesha. Kisha ukamuonesha kuwa ni bakia hapa, usitoke tena hapa. Hasa vitu kama hivyo, kwa hivyo inaruhusiwa hiyo. Yaani kutumia ishara ama kitendo katika swala. Na ndio sababu tutapata kuwa kama tutakuja kuona mbeleni huko, mtu anaweza akakutolea salamu ukiwa ndani ya swala, alafu ukamjibu kwa ishara sasa. Ambapo yeye atakuwa ameongea, lakini ukasikia na wewe unafanyaje? Unamjibu kwa ishara. Hasa wale maswahaba walimishiria huyu ya kuwa wewe hebu nyamaza usifanye hivyo. Sasa inasemekana kuwa alipoambiwa hivyo tena yakazidi. Na kuna baadhi ya riwaya zinasema kuwa walianza kumwangalia, yani kana kwamba wanamkataza kwa kutumia macho kuwa wewe usifanye hivyo. Sasa akaanza kuuliza, "Eh, tena mbona mnaangalia? Mnaangaliaje?" Sasa ni akawa tena bado anazidi yani kuongea licha kuwa anakataza kuwa anyamaze, lakini tena akaanza kusema kuwa mala kumtambiru na ileya. Mbona mwanaangalia? Hani akawa kana kwamba ni anashangaa nao kuwa mimi namjibu mwenzangu na nimeshafundishwa kuwa inaruhusiwa kumjibu, alafu nyinyi mna mwanaangalia hapa. Na nyinyi ndio waamku mjibu. Sasa ikabidi manake hawana cha kumwambia, ikabidi tu wanyamaze, lakini akawa sasa wanajua kuwa anafanya hivyo kutojua. Sasa baada ya swala kumalizika, ndio Mtume sasa akamuita huyo sahaba, asa akamwambia haya maneno, akamwambia inna hadhihi salata, hakika swala hii mtu akishaanza kuswali, la yasluhu fiha shay'un min kalami nas, haifai kabisa ndani kuleta maneno ya watu. Kwa licha kuwa yale aliyasema si maneno ya watu, ni dua, kwa sababu mameme zake yarhamukallah, Hiyo ndio tayari, lakini tayari mtume akayatafsiri kwa ni maneno ya watu, kwa kuwa ni maneno ambayo hayahusiki na swala. Hayahusiki na swala. Na hiyo ndio sababu utapata kuwa katika madhehebu ya Imamu Ahmad na hata baadhi ya maulama wanasema kuwa swala inabatilika kwa kaful khitab, kwa sababu kile ambacho mtume alimkataza ni kwa sababu ile kafu, akaambia ni maneno ya watu, kwa kuwa alimjibu mtu kwa kumwambia kwa yarhamka. Ndio maana tashmitul adha, tashmit al-atish, tashmitu al-atish, manake ni kule kumwambia yarhamka Allah. Sasa ndio tutapata kwa kuna baadhi ya ulama kwa msingi huo wakasema kile ambacho mtu anaweza kafanya na labda kikamfanya asiharibu swala, ingawa pia si vizuri kusema, ni kusema Allahumma arhamhu, ani kusema hivyo, hasa itakuwa ni kuomba dua, lakini hujeka ile kafu, naelewa. Lakini bora zaidi ni kuwa hata usimjibu kwa kutumia lafzi hiyo ya kuwa Allahumma arhamhu, ni kuwa ufanyaje, usimjibu kabisa, naelewa. Lakini hapo tunasema na ni kwa kuwa ani kuna wale ambao wanachukulia kuwa swala itavunjika kwa sababu ya kutumia ile kafu ya kuwa yarhamka, naelewa. Nitawasomea haya maneno ndio msikie wanavyosema maulama, ndio muelewe ninachokimaanisha. Wanasema inna mukhataba na inna mukhatabata nasi, hakika kule kusemesha watu fi salati, ndani ya swala, walau bidduai, hata kama ni kwa kumuombea dua huyo ambaye unamsemesha, amdan kusudi, yabtulu sala, ile maneno yanavunja swala. Walidha qala fuqahauna, ndio sababu maulama wetu wakasema, hapa anamaanisha maulama wa madhhabi ya Hambali, sababu mtunzi wa kitabu yeye ndio madhhabi yao, na hivyo anasema wakasema maulama wao, watabtulu salatu bikafil khitabi illa lillahi ta'ala wa lirasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa swali nabatilika kwa kutumia ile kaful khitab, isipokuwa kitumia kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume, pale tunaposema asalamu alayka, kwa hapo ni khitabu ya mtume, lakini kwa vile ni mtume, naam, basi inaruhusiwa, amekuwa tatumia kwa ajili ya Allah pia inaruhusiwa, lakini kwa yeyote ambaye si mtume ama si Allah haruhusiwi, na ukifanya hivi inabatilika swala. Sasa kwa maana hiyo, hata kama ni dua, hivyo pia haruhusiwi, kama tulivyoona hapa, huyu alimwambia dua mwenzake akamwambia yarhamukallah, lakini mtu akamwambia kwa la, hayo tayari maneno ya watu kuhusu katika swala. Sasa ndio ikabidi maulama wengine wakaanza kufanya ta'wili, wakasema basi ikiwa haruhusiwi yarhamukallah, basi aseme Allahumma arhamhu, kwa sababu hapa atakuwa ameshakimbia ile kafu, hakutumia kafu, lakini bado ni maneno yale yale, kwa sababu hakuna ulichokibadilisha, isipokuwa umeacha kafu, lakini bado umemaanisha yeye yule, na hiyo ndio tumekatazwa. Kwa hivyo bora zaidi ni kuwa akitemua mtu haumjibu katika swala. Wengine wakasema kuwa basi umjibu ndani ya moyo, ambapo ukimjibu ndani ya moyo utakuwa hujamjibu, ndani ya moyo utakuwa hujamjibu, kwa sababu kile ambacho kwa moyoni bila ya kutamka huwa hawezi kukisema kuwa mtu amesema, isipokuwa atakuwa anafikiria sasa hapo. Na ndio sababu hata katika swala tumeambiwa mtu akisoma lazima akishe kuwa mdomo wake ndani yake ulimi unatingishika, lakini kiu utanyamaza tu hivi, ulimi umetulia, mdomo pia umetulia, hapo usomi kitu, hausomi. Kwa ina maana kuwa lazima mdomo utingishike na pia ulimi utingishike, ingawa sauti isitoke. Sasa hapo nitakuwa nasoma. Lakini kuna baadhi ya watu napata kwa kishafunga swala ananyamaza hivi. Na lao kama utauliza wewe mbona umefunga swala na usomi chochote? Ah, mimi nasoma. Hasa yeye anaona kuwa kule kunyamaza kwake na mdomo hautingishiki na hata ulimi ufanye kazi eti nasoma. Ambapo huko hakuitwi kusoma, kunaitwa kufikiria. Kwa sababu kile ambacho unawaza lakini mdomo haufanyi kazi ya kile ambacho nawaza, kile huwa banake kiko wapi? Kwenye akili na moyoni. Lakini sasa kikifika mdomoni na mdomo katamka, hasa ndio kinaitwa maneno. Naelewa? Hasa ndio sababu hapo utapata kuwa hata wale wanaosema kuwa basi afadhali umjibu moyoni, hapo utakuja mjibu. Ambapo ni kuwa tumeambiwa kuwa mtu akisema alhamdulillah ni kuwa mwambie arhamkallah. Na kisha zaidi ya hapo utakuwa haule lazima kumjibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu simwambia ili uwe unatakiwa umwambie arhamkallah ni yeye kwanza sema alhamdulillah. Mbapo yeye hata sema hivyo kwa sababu haruhusi kusema. Akichemua na nyamaza tu. Hasa iko bila kusema alhamdulillah. Basi wewe hauna haja kumwambia arhamkallah. Kwa hivyo pia unanyamaza tu. Hiyo ndio bora zaidi bila kujiingiza katika siji mjibu moyoni ama siji mjibu kwa Allahumma arhamhu ama siji ukimbie kafu uende wapi, haina haja yote hiyo. Kwa nini haya yote Mtume ameyakataza? Ni ili anaposwali mwenye kuswali moyo wake wote uwe pale ndani ya swala yake na akili zake zote ziwe kwa kile ambacho wakati huo ama kwenye kipindi hicho mahala ambapo amefika anatakiwa aseme, wala asishughulishwe na mambo mengine ya kando kando ya kuwa sijui mwenzake amechemua, sijui huku amesemaje, sijui huku amesemaje. Hana haya yote yatue akili mwako, akili yako yote na moyo wako wote na fikra zako zote ziwe ndani ya swala na kufuatilia kuwa hapa nimefika hapa natakiwa niseme nini, wala si kuwa ufanye mingine ambayo ni nje ya swala. Hiyo ndio sababu kubwa ya kukatazwa kwa mtu asiongee kabisa. Hadithi hii unaweza ukaona kuwa mbona Mtume, lakini hapa wanasema wenyewe wa Arabu ya kuwa yakilu bimikialeni. Hii ni lugha ambayo mara nyingi hutumika katika maulama. Ukisikia mtu anakuambia kuwa anta takilu bimikialeni, maana yake yani unapima kwa vipimo viwili. Yani kana kwamba kitu ni kimoja lakini sasa wewe umetumia vipimo viwili tofauti. Yani kana kwamba ani haujafanya haki, ndio maana yake hapo. Ukisikia tu yakilu bimikialeni, huo ni msemo ambao hutumika kumaanisha kuwa ani haujafanya haki. Kwa sababu ikiwa kweli hichi kipimo ni cha sawa, mbona huyu umempimia na hapa na mwingine alipokuja ukasema kuwa sipimia hapa na kupimia hapa, na hali ya kuwa ye huyu ametaka kilo na huyu pia ametaka kilo, kwa kumaanisha kuwa lazima kuna kitu hapo. Sasa hapa tunasema kuwa hii hadithi ambayo Mtume anamwambia huyu ya kuwa hii swala haifai kabisa kuingiza ndani maneno ya watu, kisha akamfundisha inavyotakiwa, alafu akamwacha huyu sahaba kaenda zake. Kwa nini Mtume alimfanya hivi? Na ambapo huyu amefanya ndani ya swala kosa ambalo kosa hili linavunja swala. Na huko katika ile hadithi nyingine, kama mnakumbuka hadithi ambayo inaitwa hadithi musii swala, vile sahaba alipokuwa anakosea kosea, Mtume hakumwambia hivyo ya kuwa hii swala haifai kuswali hivi vitu unavyoswali bila nini khushu wala tumanina. Mtume alifanyaje? Alimwambia irji faswali fainaka lam tusalli. Na huko ndo anakumwambia hivyo pia ya kuwa irji faswali fainaka lam tusalli, kwa sababu wewe umeshafanya kosa ambalo kosa hilo linaweza kuvunja swala, yani linavunja swala kuongea na swala. Sasa kwa vile umevunja swala yako kwa kuwa umeongea ilji faswali fainaka lam tusalli, sijui kama umeelewa ninachokisema. Ana kumaanisha kuwa ilikuwa Mtume anatakiwa atumie nini, formula moja, yani kaida moja ya kuwa ikiwa huyu hataambiwa aregelee, basi yule pia msii swala alikuwa asiambiwa aregelee, kwa sababu wote wamfanya makosa licha ya kuwa ni makosa tofauti, lakini yote ni makosa ambayo yanavunja nini, yanavunja swala. Na kama ataambia wote waregelee, basi ilikuwa pia aambie huyu pia regelea. Lakini sasa mbona huku anaambiwa regelea na huku anafundishwa tu, alafu anaambiwa basi tosha hivyo, alafu anaachwa. Sasa hapo maulama wamejaribu kuzungumzia jambo hilo kwa kutaka yani ili ieleweke, na njia ambayo inaweza ikaelewesha ni inaitwa tariqatul jam'a, yani ili sionekane kuwa yani huku imekuwa hivi na huku imekuwa hivi, kwa hivyo kuna mgongano wa hizi hadithi mbili kwa Mtume kutumia yani kaida ambazo haziko haziendi pamoja. Sababu yenyewe nini? Kubwa kabisa ni kwa sababu kwanza wote walikuwa wanafanya kosa hili kwa kutojua. Hii point ni muhimu sana. Wote walikuwa wanafanya ile kosa kwa nini? Yule aliyekuwa anaswali haraka haraka alifanya vile, lakini mwisho akasemaje? Mtume, mimi sijui kuswali zaidi ya ninavyoswali. Maana kwa mimi ninavyoswali vile najua, lakini yale mengine ambayo nataka nifanye mimi siyajui. Kwa alikuwa anakosea kwa kutojua. Na huyu pia aliongea, pia aliongea hivi kwa nini? Kwa kutojua. Kwa ina maana kwa makosa yote yanafanana kwa kuwa yamefanyika kwa kutojua. lakini sasa huyu amehukumiwa ya kuwa aregelee licha kuwa alikuwa hajui. Naona amehukumiwa kwa nini? Afundishwe tu alafu aache hivyo. Kwa sababu kubwa ambayo Mola amehitaja kuwa ili mpelekea mtu afanye hivyo ni kwa sababu ya kuwa huyu mmoja ana udhuru. Na udhuru wake ni kwa kuwa alikuwa ndio amesilimu bado mwanzo mwanzo. Huyu Muawiya kama alivyotangulia kusema, alikuwa Muislamu bado ni mgeni katika Uislamu, kana hadithu ahadin bil jahiliya. Lakini na huyu mwingine hakuwa ni mgeni katika Uislamu, kwa ina maana kuwa yeye makosa ni yake. Mbona wewe kila siku naswali mpaka tunajua kuswali kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini hili jambo kwani alikufundisha kuswali akakwambia hivyo kwa tifai kuswali hivyo? Kwa ina maana kuwa ndio sababu huwa tunatofautisha tukisema kuwa ani mtu akifanya jambo kwa kukosea, yani kwa kutojua, huwa haandiki madhambi. Huwa tunasema si kila anayefanya jambo kutojua haandiki madhambi. Ni yule ambaye anafanya kutojua katika hali mbili. Hali ya kwanza ni kuwa ni yule ambaye amesilimu hasa bado mgeni katika Uislamu, hajapata muda wa kutosha katika Uislamu kusoma mpaka ajue hayo ambayo ameyakosea. Huyo rufi alul kalam, haandiki madhambi, na huyo anatakiwa aelimishwe. Wa pili ni yule ambaye yuko mbali na sababu za kumfanya mpaka ajue lile ambalo hajui, mbali kwa kuwa labda mahala ambapo anaishi ni akalia muslima, ama yaishi baina dhaharani al-kufar, na kisha hakuna madrasa pale, hakuna msomi pale, hakuna vitabu pale, na pia kawa si kama siku hizi manake hakuna mitandao wala simu wala chochote. Hasa huyo pia ana udhuru, licha kwa labda alislimu kitambo, lakini sasa akalislimu kisha akabakia mahala ambapo hana wa kumuelimisha. Lakini eti mtu amesilimu ama amezaliwa muislamu na ameishi mahala kama Mombasa, mashallah, madrasa tele, misikiti tele, vitabu tele, walimu tele, lakini yeye akiswali anaenda zake, mawaidha yanatolewa ya hajali, vikao vya elimu halakati ziko ya hajali, anaenda zake, kisha itaje afanye makosa, alafu baadaye akija kishajua asema kwa mimi lakini najua hata sina makosa kwa sababu nilikuwa sijui. Huyu ana makosa, aweza kusema kwa nilikuwa sijui, kwa hivyo ati hiyo ni sababu ya kuwa ati hana makosa. Ana makosa kwa muda wote huo ambao alikuwa anakosea. Kwa nini? Kwa sababu manake yeye alipuuza kutojua, tofauti na yule ambaye hakupata kabisa means, yani njia yote ya kuweza kujua. Ama mtu amesilimu kisha baada ya kusilimu sehemu za kusoma zipo, wakumsomesha wapo, vitabu vipo, lakini hakushughulika, kabakia tu hivyo licha kuwa amesilimu muda mrefu kapita. Hasa huyu pia hana udhuru huyu. Kwa hiyo sababu muhimu sana tunasema kuwa lazima ili jahli ani ujinga uwe ni udhuru ya mtu kwa kuwa asiandikiwe madhambi mpaka iwe katika hizi condition, ani katika hali hizi ya kuwa ni mtu bado mgeni katika Uislamu, ama la sivyo ni kuwa ni mtu ambaye hajapata naam wa kumuelimisha na pia mahala pa kuelimika ama cha kumuelimisha. Zile njia ziko mbali sana naye na zimekuwa kuna vizigiti hapo katikati. Hasa huyo ana udhuru bila shaka. Kwa hiyo nadhani hapa itakuwa imeleweka kwa nini Mtume alitofautisha hawa watu wawili, na ndio sababu hata ile hadithi ya mbedui, kama mnaikumbuka hadithi ya Arabi ambayo alikojoa msikitini, pia Mtume aliwakataza wale masahaba kwa sababu hiyo hiyo. Kwa nini? Kwa sababu kwanza alikuwa ni Arabu, na Arabu mnajua ni watu ambao wanatoka mashambani huko, hawako pale mjini ya kwa kila wakati wakati Mtume anasikia mawaidha Mtume na mafundisho yake. Hasa ndakapiwa udhuru ya kuwa huyu ni mjinga hajui, kwa msimkemee. Lakini ingekuwa ni mtu yuko pale pale, Mtume hangekataza ya kuwa ati asifanywe hivyo, ingebidi achukulie hatua. Sababu sasa itakuwa manaka anafanya kusudi hiyo, anafanya kusudi. Na ndio sababu kuna siku Umar bin Khattab radhiallahu anhu katika ukhalifa wake alisikia watu wawili wanaongea kwa sauti ya juu, fujo kabisa msikitini, akatumanisha waitwe. Kisha walipoitwa akauliza, min aina antuma, nyinyi ni watu kutoka wapi? Wakasema min Taif, sisi tunatoka Taif. Na Taif wakati huo ilikuwa ni mashambani kabisa huko. Basi Umar akamwambia, lau kuntuma, min ahli madinati la auja'tukuma, lau kama mngekuwa nyinyi ni katika watu wa Madina, manake mnaishi hapa mjini, basi ningewachapa mpaka nikaumiza. Sasa kwa nini amewacha na akawapa udhuru? Ni kwa sababu ya jahili. Kwa nini jahili? Ni kwa sababu manake ameona kuwa wanaishi mahala ambapo ani hii elimu haikuwafikia na wako mbali na elimu. Lakini lao kama wangekuwa mahala kama Madina, hata kama walikuwa hawajui, singekubali kuwa hawajui. Kwa nini? Kwa sababu manake kwa nini hamjui na mnaishi hapa Madina? Na hapa kila wakati tunaelimisha mambo haya na watu wanajua, mngeuliza na watu waambie, hasa vitu kama hivyo.